بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكون الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه وزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، darasa yetu bado inaendelea katika mlango wa babu fadli aljui wa khushunati alaysh waliqtisari ala alqalili min almakuli walmashrubi walmalbus waghayriha min hududi alnafsi watarki alshahawat. Darasa bado katika mlango huu wa 56 lakini tukiwa katika hadithi ya 524 kwa mujibu wa chapa yangu, hadithi Asma binti Yazid. Anasema al-muallif wal-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Asma binti Yazid radiyallahu anha qalat, imepokewa kutoka kwa Asma binti Yazid, Allah mwiradhi, amesema kana kumu kamisi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ila rusli, ulikuwa mkono wa kanzu ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam mpaka kwenye kilimbilimbi, mpaka kwenye kiganja hiki, kwenye kiungio cha kiganja, ndo rusli almafsil baina alkafi wasaid, maana kwamba nguo yake haikuwa na ziada, kwamba ni mkono kubwa mpaka imefunika. Anatuelezea masahaba, wanaeleza hali za mavazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kula yake, maisha yake kwa ujumla, pamoja na masahaba zake walivyokuwa, ili tufahamu namna gani waliishi, tujiliwaze na sisi pindi inapotokea hali kama hizo, tunapokuwa tumekosa vile tunavyotarajia. وعن جابر رضي الله عنه قال إن بكيوا كتوك جابر رضي الله عنه أم سيما إنا كنا يوم الخندق نحفر. حقيقة سيسي تلكوا كتك سيكو يا خندق تنشيم بل لخندق سيكو يا خندق نسيكو يا فيتا في خندق أو فيتا في أحزاب في ميتا فيتا في خندق وسبابه Waislamu walitumia mbinu ya kuchimba handaki, na vimeitwa vita vya Ahzab ambavyo vimeelezwa katika Qur'ani katika suratul Ahzab. Vya Ahzab maana yake ni vikosi au vikundi vya washirikina. Vimeitwa vita hivyo kwa jina hilo kwa sababu washirikina walijikusanya makundi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, wakajikusanya wakatoka huko likotoka, lakini waki shajiishwa na kutiwa morali na watu wa Makka, washirikina wa Makka, twendeni huko huko Madina tukampige Muhammad na watu wake, tukishamuua yeye basi Uislamu hakuna tena. Kwa hiyo wakafanya kampeni maalum ya kuhamasisha makabila mbalimbali ya Waarabu na wasio Waarabu washirikiane ili wakamuue mtume sallallahu alaihi wasallam huko Madina, na walikusanyika kweli. Huyo ndio maana ikaitwa al-Ahzab. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari kwamba washirikina wamekusanyika, wanakuja Madina, wanataka kuingia Madina, wafyeke watu Madina mara moja, waue kila kitu, mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatafakari namna ya kufanya. Tuwasubiri waje tupigane nao katika mji wetu ndani ya mitaa yetu, au tutoke tukawasubiri huko mbele tukapigana nao sisi huko majangwani, au tufanye jambo gani? Wengine wasema tukaini humu, tutapiga humu katika vichochoro vyetu, wao watakuwa ni wageni. Wengine wasema hapana, hasara itakuwa kubwa, kuna wanawake, kuna watoto, kuna hivi, haitawezekana tupigane nao ndani ya mji wetu, tutapata hasara sisi. Wengine atutokeni tuwafate huko huko. Salman al-Farisi radhiallahu anhu ndio akatoa rai, akaelezea huko Uajemi namna wao walivyokuwa wakifanya. Anasema inna kunna idha husirna khandaqna, sisi tulikuwa kule kwetu tunapozingirwa tunachimba mahandaki. Kwa hiyo sehemu munasibu ambayo inaonekana kwamba hapo sasa nikichimbwa handaki makafiri hawezi kuleta madhara ni sehemu ya kaskazini magharibi mwa mji wa Madina, kutoka kwenye jabali ambapo sasa hivi pamejengwa msikiti. Zamani palikuwa pana kijimsikiti kidogo, sasa pana msikiti mkubwa kama kiasi cha miaka 10 tu hivi ya karibuni, unaitwa Sab'a Masajid. Pana jabali pale, pana mlima mpaka katika Harra ya upande wa magharibi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo kwamba masahaba wakachimbe pale upande ule kiasi cha kilomita kama 3 au zaidi ya hapo, zaidi ya kilomita 5 pachimbwe pale. Kwa hiyo handaki liliochimbwa ni mtaro kubwa pana, mtu hawezi kuruka akavuka akasema nakwenda upande wa pili, wala akija na farasi hawezi kuruka upande wa pili. Namna ya kufanya ili avuke upande wa pili ni lazima aingie katika mtaro, alafu atokee upande mwingine. Sasa akiingia, sisi tunamshambulia pale. Kwa hiyo pale pana jabali, kipande cha jabali, hawezi kupanda mlima ule. Na huko kuna Harra. Harra ni sehemu ya mawe meusi. Katika mji wa Madina umezungukwa katika upande wa mashariki na upande wa magharibi. Upande wa mashariki na magharibi kuna ardhi ya mawe meusi, sehemu kubwa sana, karibu mashariki yote na magharibi yote, sehemu ambayo watu hawezi kupigana vita kwa sababu ya yale mawe. Kwa hiyo washirikina hawezi kuja kule, kila ilivyo watapata hasara wao, wataumia wao na wanyama wao. Kwa hiyo hawatakuja upande wa magharibi wala hawatakuja upande wa mashariki. Kadhalika upande wa kusini, upande wa kusini pia hawawezi kuja kwa sababu ni mashamba ya mitende. Mji wa Madina upande wa kusini ni ndio sehemu ya kilimo, kuna mashamba mengi ya mitende. Kwa hiyo hawataweza kuingia kwa kusini. Na upande wa kaskazini mashariki kuna milima, hawataweza kupanda milima. Sehemu iliyobakia ni kaskazini magharibi. Hii sehemu ya kaskazini magharibi tuichimbe handaki. Na pia upande wa kusini ukiachilia mashamba kuna miji ya Bani Quraidha, kuna Mayahudi wanaishi kule. Hawatawaruhusu waingie upande wao, vita vipiganwe kwenye mji wao. Mtume alichokifanya sallallahu alaihi wasallam, akaingia mkataba na Mayahudi wa Bani Quraidha, mkataba wa amani, kwamba hamtavunja ahadi na yoyote yakitokea kutakuja kutupiga vita sisi, nyinyi hamtamuunga mkono, hamtashirikiana naye, tutaishi kwa amani kama majirani. Kwa hiyo walipochimba handaki, ndio wakati kichimbwa handaki, ndio kuna tukio hili ambalo tunalisoma sasa hivi. Lakini hayo mingine baada ya handaki hayakutajwa katika jambo hili, limetajwa kwenye Qur'ani na hadithi nyingine na vitabu vya siri. Kweli washirikina na vikosi vyao walipofika pale wakaona mambo tofauti, Waarabu hawajazoea mambo yale. Fika pale ukuta shimo kubwa, ukitaka kuingia wanapigwa kwa mishale. Ikawa pana kizuizi tayari. Waislamu walikuwa baada ya kuchimba lile handaki wakawa wanalilinda sasa. Ukitumbukia tu unapigwa kwa mawe na mishale mpaka unakufa hapo. kwa hiyo kwa hakuna namna ya kupita wao, hakuna njia, kusema kwa daraja usogea tu umepigwa mshale. Na kuna watu ni mabingwa kupiga mishale. Kwa hiyo hali ilikuwa namna hiyo. Sasa anasema hapa Jabir radhiallahu anhu, inna kunna yawma al-khandaq nahfir, hakika sisi tulikuwa katika siku ya Khandaq tunachimba. Fa'aradat kudyatun shadidatun, kikatokea au kikadhihiri kipande cha ardhi kigumu, mwamba ule kama wajiwe hivi, kipande kizuri kabisa kigumu sana, tumechimba pakatokea hali hiyo, kudyatun shadida, kipande cha ardhi kigumu, kila watu wakipiga sururu hapo na mitamimbo haiwezekani, ardhi ni ngumu jiwe. Fajau ila nabii sallallahu alayhi wasallam, wakaja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqalu, wakasema, hadhihi kudyatun aradat fil khandaq, hiki ni kipande kigumu kimedhihiri katika Khandaq. Faqala ana nazil, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi ninashuka. Thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar, kisha akasimama mtume sallallahu alayhi wasallam na hali ya kuwa tumbo lake lenye kufungwa kwa jiwe, amefunga jiwe tumboni. Walabithna thalathata ayamin la nadhuku dhawaqa, na tulikaa siku tatu hatuonji chakula. Tena ilikuwa ni wakati wa baridi, sasa kipindi cha baridi, na baridi ya Madina inafahamika, si baridi hii yetu, baridi kali yabis tena, na watu hawana chakula siku tatu, na kazi ngumu ya kuchimba handaki, na mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa na njaa. Kwa hiyo akalifunga lile tumbo lake kwa jiwe ili aweze kusimama vizuri, aweze kutembea na kufanya shughuli zake, lisipwae tumbo. Thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar, kisha akasimama na hali ya kuwa tumbo lake lenye kufungwa kwa jiwe. Walabithna thalathata ayamin, na tulikaa siku tatu, la nadhuku dhawaqa, hatuonji chakula. Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-mi'wal, akachukua mtume sallallahu alayhi wasallam mtarimbo. Fa darab, akakipiga kile kipande cha ardhi. Fa'ada kathiban ahyan au ahyam, kikarudi kikawa kile kipande cha ardhi ni mchanga uliolaini, yani kikasambaratika. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipiga kikasambaratika, kikawa kathiba mahila, mchanga wenye kumomonyoka. Vitabu vya siri vyaeleza kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipopiga pigo la kwanza akasema Allahu akbar, utina mafatiha Sham, tumepewa sisi funguo za kuifungua Sham, na hivi sasa mimi nayaona makasiri ya Sham. Akapiga pigo la pili akasema Allahu akbar, tumepewa sisi funguo za Furs, na hivi sasa ninaiona makasiri ya huko. Kadhalika akasema tumepewa funguo, pigo la tatu tumepewa funguo za Al-Yaman. Alhasil ni kwamba vitabu vya siri vinaeleza hivi. Kwa ufupi ni kwamba lile jambo likawa limekwisha kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alimaliza pale. Faqultu ya Rasulullah, Jabir anasema nikamwambia, ewe mtume wa Allah, idha li ila albayt, niruhusu mimi niende nyumbani, niruhusu niende nyumbani. Jabir anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, niruhusu niende nyumbani. Faqultu, akaruhusiwa akenda. Faqultu, asema nikasema mimi limraati, kumwambia mke wangu, raaitu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shay'an, nimeona kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kitu ambacho, ma fi dhalika sabrun, hakuna katika kitu hicho subira, sina subira tena. Nimeona kitu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi sina subira tena katika jambo hilo. Fa indaka shay'un, je, kwako kuna kitu? Kwa sababu aliona lile jiwe lilifunga mtume sallallahu alaihi wasallam, kama inavyoonyesha katika riwaya nyingine, mtume sallallahu alaihi wasallam afunga jiwe, ana njaa. Sasa kile kitu mimi kimenihuzunisha sana, siwezi kusubiri. Kwa namwambia mke wake, una chochote hapa ndani? فقالت عندي شعير وعناق akasema yule mwanamke nina mimi shair na kijimbuzi jike kidogo ndo anaq anaq ni kijimbuzi jike al-untha min al-ma'z kwende kilichokuwepo hapa ndani pana shair tena katika riwaya inaonyesha kwamba ni saa pishi moja tu yani kama mafumba manne ndio ile kuwepo hapa ndani ya shair. Sasa anasema Jabir fadhabahtu al-anaq nikakichinja kile kibuzi wa tahantu ash-sha'ira na nikaisaga ngano shairi ile hatta ja'alna al-lahma fi al-burma mpaka au kisha tukaiweka nyama katika chungu sufuria ile thumma ji'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kisha nikaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wal ajin qad inkasar na hali ya kuwa ule unga wa ngano umeshalainika wal burmatu baina al athafi na chungu kiko katika mafiga al athafi ni yale mawe ya kupikia yale mafiga yale chungu kiko jikoni waqad kadat tanzij na kilikurubia kuiva nyama inakaribia kuiva faqultu nikasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam tu'aimu li kuna kijichakula kidogo mno kiko kwangu tu'aimu kuna kijichakula kidogo li kiko kwangu ya rasulullah faqum anta ya rasulullah wa rajulun aw rajulan twende simama wewe mtume wa Allah na mtu mmoja au watu wawili yani chakula hicho cha mtosha ya mtume sallallahu alayhi wasallam na mtu mmoja au watu wawili basi twende ya rasulullah ukale qal kam hu akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ni kiasi gani chakula hicho fadhakartu lah nikamtajia faqala kathirun tayyibun mtume sallallahu alayhi wasallam akasema chakula kingi hicho tena kizuri chakula chakula watu wachache asema chakula hicho ni kingi tena kizuri kullaha mwambie mke wako la tanza'il burma usikiopoe chungu usikiondoshe chungu la tanza'il burma usikiopoe chungu wala alkhubza min at-tannur wala asimtoe mkate katika tanuri la kuchomia mkate hatta ati mpaka nije acha hivi hivi فقال كيشا كسم متوم صلى الله عليه وسلم قوموا تندني سمامني تندني كوامبيا watu walikuwa wako pale katika uchimba ndaki faqama almuhajirun walansar wakasimama muhajiruna na ansar watu wana njaa siku tatu waje kula baridi wamefanya kazi ngumu ya kuchimba handaki la kilomita kadhaa wakasimama fadakhaltu alaiha nikaingia kwake mke wangu na kaingia kwa mke wake faqultu nikamwambia waihak na kuonea huruma waihak kwa sababu waihak ni kalima ya tarahum na wailak ni kalima ya halak ya kuangamia kwa waihak na kuonea huruma qad jaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal muhajirun wal ansar wa man ma'ahu amekuja hapa mtume sallallahu alaihi wasallam na muhajirun na ansari na waliokuwa pamoja nao na watu wengine wasiokuwa katika muhajirun na ansari wote wamekuja qalat akasema yule mwanamke hal sa'alak hivi alikuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam yani alikuuliza kuhusu habari ya chakula chenyewe qultu na'am nikamwambia ndio mimi mtume ameniuliza nikamuelezea kama chakula kiko hivi lakini kaleta watu wote qala dukhulu wala tadaghatu akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia maswahaba ingieni wala msisungamane ingieni wala tadaghatu wala msisungamane faj'ala yaksiru khubza wayaj'alu alayhi al-lahm kawa mtume sallallahu alayhi wasallam anaukata mkate na anaweka juu yake nyama. Huo mkate tia nyama juu yake, alafu ampa mmoja, akata tena tia nyama juu yake. Wa yukhammiru al-burma wa at-tannur idha akhadha minhu, na anafunika kile chungu, anakifunika chungu na anafunika tanuri anapochukua, yani hafunui moja kwa moja, anachota anaweka anafunika kule. Wa yuqarribu ila ashabi, na anawasogezea masahaba zake. Thumma yanzi'u, kisha anachota. Falam yazal yaksiru wa yaghrifu hatta shabi'u, aliendelea kukata mkate na kuchota katika chungu mpaka wakashiba wote. Wa baqiya minhu, na kikabakia katika hicho chakula. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mke wake Jabir, kuli hadha, kula chakula hiki. Wa ahdi, napeleka zawadi kwa watu. Fa inna an-nasa asabatuhum majaa'atun, kwa sababu watu imewapata wao njaa, katika mji kuna njaa. Kwa hiyo kula wewe, alafu pia nyingine wapelekee jirani na watu wengine kwa zawadi. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, qala Jabir radiyallahu anhu, amesema Jabir radiyallahu anhu, lamma hufira al-khandaq, lilipochimbwa handaki, ra'aitu bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam khamasa, niliona kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam njaa, al-khamas al-ju'. Fankafatu ila imraati, nikaenda kwa mke wangu. Fakultu hal indaki shay'un, nikamwambia, nikamuuliza, je, una wewe kitu chochote, yani chakula. Fa inni ra'aytu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khamasan shadida, hakika mimi nimeona kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam njaa kali. Fa akhrajat ilayya jiraban, akanitolea mimi mfuko. Fihi sa'un min sha'irin, kuna ndani yake pishi ya sha'iri. Kule hakusema saa, akasema indi sha'iru wa anaq. Hapa na tafsiri kwamba fihi sa'un min sha'ir, kuna pishi ya sha'ir. Walana bahimatun dajinun, na tuna sisi kijimbuzi chenye kufugwa nyumbani. Mbuzi anafungwa hapo hapo nyumbani, anazunguka, haendi malishoni. Dajin, walana bahima, na tuna sisi mbuzi katika baadhi ya nusu, katika baadhi ya riwaya buhaima, bahima, tuna kijibuzi dajin chenye kufugwa nyumbani. Fadhabahtuha, nikakichinja. Watahanat ash-sha'ira, akaikanda ngano anshair. Fafaraghat ila faraghi, akamaliza wakati wa kumaliza kwangu kuchinja. Mimi nikawa nachinja, nimemchinja mbuzi na mchuna namtengeneza, na yeye alikuwa na kanda ile ngano. Alipomaliza ni ule wakati ambao mimi nimemaliza kumtengeneza mbuzi huyo. Waqata'tuha fi burmatiha, na nikamkata mbuzi yule katika chungu chake. Thumma wallaitu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kisha nikaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni kabla ya kuondoka, faqalat, akasema yule mke wake Jabir, akamwambia Jabir na Musia, la tafdahni bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa man ma'ahu, usinifedheheshe mimi kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam na wale walio pamoja naye. Yani usije kaniletea watu wengi mimi nikapata aibu kwa nyumbani. Wewe usinifedheheshe kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nimepika chakula chenye kichache kama unavyokiona. Sasa usije ukaufanya mwaliko mkubwa, watu wakija hapa badala ya kula ikawa ni kujirambaramba tu, basi chakula kimeisha. Usinifedheheshe mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fajituhu, nikamjia, nikamwendea Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fasarartuhu, nikamwalika chakula. Sarartuhu, nikamwalika chakula. Ndio maana si kwamba nikamwambia siri, ah, fasarartu, kwa sababu su'ur ni at-ta'amu alladhi yud'a an-nasu ilayhi, ni kile chakula ambacho wanaalikwa watu jahala. Kwa hiyo asema fasarartuhu, nikamwalika chakula. Faqultu ya Rasulullah, nikasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe Mtume wa Allah, dhabahna buhaimatan lana, si katika riwaya, ni hadithi hii imetafsiri, fadhabahna buhaimatan lana, tumekichinja kijibuzi chetu. Watahantu sa'an min sha'irin, na nimeisaga pishi moja ya shairi, fataal anta wa nafaru ma'aka, basi njoo wewe na kikundi kidogo pamoja na wewe. Nikamwalika aje yeye na watu kidogo tu, nafar. Fasaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala ya ahla al-khandaq, akapiga ukelele Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, enyi watu wa Khandaq, watu zaidi ya 3000. Akapiga ukelele, enyi watu wa Khandaq, inna Jabiran qad sana su'ra, hakika Jabir ametengeneza chakula. Fahayya hala bikum, njoni. Allahu musta'an, chakula cha watu wawili watatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akipigia mbiu kwa watu wote, wanajeshi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Jabir, la tunzilunna burmatakum, msikiopoe chungu chenu, msikishushe chungu chenu. Wala takhbuzunna ajinakum hatta aji, wala msiutengeneze mkate ule unga wenu wa ngano mpaka nije. Msiutengeneze mkate kwanza. Fajitu, nasema mimi nikaja mpaka nyumbani. Wajaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqdumu an-nasa, akaja Mtume sallallahu alayhi wasallam anawatangulia watu. Hatta jiitu imraati faqalat, mpaka nikafika kwa mke wangu. Akasema mke wangu kuniambia mimi, bika wa bika, hali ya kuwa nagomba, hali ya kuwa nagomba, bika wa bika, hali ya kuwa nagomba na hali ya kuwa nagomba. Anamgombesha Jabir. Mimi nishakwambia kwamba chakula chenye kidogo, usinifedheshe kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe waleta watu wamekuwa wengi namna hii, sasa tutawapa chakula gani? Ndio maana ya bika wa bika, anagomba. Faqultu qad fa'altu alladhi qulti, nikamwambia mimi nimefanya vile ulivyosema. Qad fa'altu alladhi qulti, nimefanya vile ambavyo umesema. Fa akhrajat ajinan, akatoa ngano, unga wa ngano. Fabasaka fihi wa barak, akautemea mate Mtume sallallahu alaihi wasallam na akautakia baraka, kaombea baraka. Thumma amada ila burmatina fabasaka wa barak, kisha akakikusudia chungu chetu, yani akakiendea chungu chetu, akakitemea mate na akakiombea baraka. Thumma qala ud'i khabizatan faltakhbiz ma'aki, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia mke wake Jabir, muite mtengeneza mkate atengeneze mkate pamoja na wewe. Waqdahi min burmatikum wala tunziluha, na chota katika chungu chenu wala msikiopoe. Wahum alf, na hali ya kuwa wao ni watu 1000. Fa uqsimu billah, ninaapa kwa Allah, naapa kwa jina la Allah, la akalu hatta tarakuhu, walikula mpaka wakakiacha. Wanharafu, na wakaondoka. Wa inna burmatana lataghittu kama hii, na hakika chungu chetu kinatokota kama kilivyokuwa, bado nyama zimo, unatokota kiko vile vile. Watu wamekula, wameshamaliza, wameshiba, wameondoka, na chungu kiko vile vile. Wa inna ajinana la yukhbazu kamahu, na hakika mkate wetu unatengenezwa, ni bado unga wetu unatengenezwa mkate kama ulivyokuwa, au na ngano yetu ni yenye kutengenezwa mkate kama ilivyokuwa. Hii hadithi hii ameileta katika mlango huu kuleta ushahidi namna watu walivyokuwa katika kipindi kigumu. Thalathat ayyam, anasema Jabir, walabithna thalathat ayyam la nadhuku dhawaqa, tumekaa siku tatu hatuonje chakula. Wachile hadithi ya jana, wakawa tutende mmoja tende moja, mtu anaifyonza ndio mchana wake ushapita huo. Watu walipokwenda kwenye vita vya Sifil Bahr katika hadithi ya jana, hadithi hii ya leo inaonyesha kwamba siku tatu watu wamekaa hawakula kitu. Faradhiyallahu ta'ala anhum wardahum. عرضت كلية بضم الكاف وسكون الدال والبلياء المثنى تحت وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. عرضت كدية, كدية نسمها بضم الكاف نكتب وسكون الدال نكويا إني فتوني في بيلتين نسمها كدية وهي قطعة غليظة صلبة نكبان كيقوم من الأرض لا يعمل فيها الفأس haiwezi kufanya kazi ya kushuka. Walkathibu asluhu tallu ramal, kathib asili yake ni mrundo ule wa kichuguu kile cha changarawe. Walmuradu huna sar turaban na'ima, na makusudio hapa ni kwamba ikawa ukawa ni mchanga uliolaini. Wa huwa maana ahyal, na ndio maana ya ahyal, kadhalika ahyal. والأثافي والأحجار التي يكون عليها القدر, الأثافي يلي ماوي أمبارو هويكو جوياك تونغو وتضاغط تعزاحم سنغمانة المجاع الجوع وهو بفتح الميم مجاع, والخمس بفتح الخاء المعجمة والميم نخمس نكو فتحها يخاين كتون نميم الجوع يعني جوع. وانكفأت انقلبت ورجعت, البهيمة بضم الباء, بهيمة تصغير بهمة لتصغير بهمة وهي العناق, لبهمة عناق بفتح العين والداجن, نداجن هي التي ألفت البيت نيولي نياما أمبايا أميزوية نيومباني نفقو نيومباني. والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه, na suuri ni chakula ambacho wanaalikwa watu, wa huwa bil farisia, na hiyo ni kwa lugha ya kifaris, lugha ya kiajemi. Wa hayya hala ay taala, sema hayya hala maana yake njoni. Wa qawluha bika wa bika, na kauli yake aliposema mke wake Jabiri bika wa bika, ay khasamatuhu wa sabbatuhu, alimgombesha, lianaha taqadat anna alladhi indaha la yakfihim, kwa sababu yalitakidi mwanamke kwamba kile walicho nacho hakiwatoshi wao. Fastahiyat wa khafiya alaiha ma akrama Allah subhanahu wa ta'ala bihi nabi nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam min hadhihi almu'jizati adh-dhahirati min ayati al-bahira, aliona haya na alijificha kwake yeye kile ambacho amemkirimu Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake katika hii mu'jiza iliyodhahiri na aya zilizokuwatupea watu. Basaqa ay basaq altimamate, ويقال له بزق, ثلاث لغات, بسق بسق بزق. وعمد أي قصد, واقدحي أي اغرفي توتا, اغرفي توتا. والمقدح المغرفة, مقدح يولي وباوى وكتوتي. وتغط أي لغليانها صوت, يقول لي كتمك كواكي كنا صوتي نتوكوتا. والله أعلم.